מזל טוב לרגל פיטורייך. אני מקווה שעכשיו תהיה קצת התקדמות בחייך, כי איך את יכולה להיות ילדה גדולה ולא לראות את הרצפה? כן, איך את יכולה לראות באפלה? זה מלא אכזבה. אני יכול קצת.